troco posso usar chocolate. Četiri zvina na jedan. Četiri zvina na jedan. Još nešto mi to super kartica. 598. Thank you. Ha, de, akkor nem tetszik benne. De várjál meg a Valentina, majd mindjárt odaadja. Nem volt kenyér? Nem volt, nem is adnak, nem vásárolt, szerintem ott nagy bajai vannak. Nem tudom, itt azt mondják, megyek 50 dinárra. Azt mondom, mikor rúgják ki már. Nézd meg azt, hogy felé mérhetek. Adod, akkor még a dobot? Mindjárt, mindjárt, várjál. Felkinom, oda is. El kell visszamenni. Most 50 dinári oda szalad kávogyak. Mert ezt próbálva. De hát nem is. Nem erre megyek ki. Nyit, ne. Ha fönt lenne, akkor esetleg lenne tudjuk vásárolni, de nincsenek itt fönt. A boltot nem mehet minden nap, nem igaz, hogy nem kellett volna csökkenni, akkor itt tettek volna, itt maradtak volna, talán eddig. Na mindegy. Na megyek. Teszek fel, fekszik, fekete. Mit teszel? Nem, ez fecske, nem? Fecske? Nem fecske, ez így verjük. Megette. Akkor szagy így. Fecskék elmentek van. Ez velem is szeret játszani. Engedi, mert tudja, hogy nem veszem el, hanem játsz. Én még egy ilom fel. Hogy érted, nem rendnék se fogni? Nem. Nem tudom. Mi meg? Hogy mi játsz? Anya, nem megy piacra? Nem megyek. Én nem megyek. Megyek ki vetni buzát. Megyek ki buzát vetni.